ริญงอกงามในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่คณะครูบาอาจารย์ตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือวางมือลงนั่งให้สบายสบายอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดถนีทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำทุกส่วนของร่างกายอย่าให้มันเครียดสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการมาอบรมจะได้จดจำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติจิตชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่พ่อแก่แม่แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีเท่าที่สุขภาพจะอำนวยให้เมื่อวานตอนเย็นเราได้พูดกันถึงเรื่องจริยธรรมเพราะเราทั้งหลายเข้ามาอบรมโครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมเราก็ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมและก็จริยธรรมโดยพูดคุมมาทั้งหมดแล้วมาสรุปลงได้ว่าตัวจริยธรรมทั้งหมดนั้นก็คือระบบชีวิตอันดำเนินไปสู่ความดีงามตลอดสายตลอดวิวัฒนาการทุกขั้นตอนของวิวัฒนาการของชีวิตซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่าพรหมจริยังพรหมจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตขออนุโมทนาลูกหลานทั้งหลายที่เอาใจใส่แม้จะมีเวลาน้อยจริงๆแล้วเราจะต้องฝึกอบรมจริยธรรมนี้จะต้องให้เวลาแก่ตัวเองพอสมควรนี่เรามีเวลาน้อยน้อยก็พากันฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งยืนทั้งเดินเดินจงกรมไกลๆนั่งสมาธินานๆอันนี้คือการฝึกทางจิตใจแล้วก็ฝึกทางพฤติกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางปัญญาเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาสาธุการจริยธรรมในทางพุทธศาสนาเรียกชื่อเต็มๆ เป็นชื่อของพุทธศาสนาเลยคือพรหมจริยะออกเสียงบาลีว่าพรหมจริยังลูกหลานจำไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้คำว่าศาสนานี่แหละมันสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกศาสนานะพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนานี่เรียกว่าพรหมจันทร์พรหมจริยะเวลาท่านให้พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียคือหลังจากท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกเผยแพร่แล้วก็มีสาวกเป็นพระอรหันต์ได้ประมาณ60รูปท่านก็รีบเร่งให้ไปเผยแพร่พรหมจรรย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่าไปเผยแพร่ศาสนานะท่านบอกว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศวิถีแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้ขอให้ลูกหลานได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขเอาความสุขไปเผยแพร่ให้ทุกคนในโลกนี้ได้รับความสุขจะเป็นเครื่องวัดพุทธศาสนาอีกด้วย ฝนอาจจะตกมาอีกก็ได้เทวดาอาจจะดีใจพัดมาก็ดีเย็นแมงเม่าก็จะได้หลบนั่งอยู่ตัวนี้นี่แต่ตัวแมลงแมลงตัวเล็กๆขอให้เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขแด่หมู่มวลมนุษยชาติทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าเมื่อใดโลกนี้สังคมนี้มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหามากขึ้นอันนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกแสดงให้รู้ว่าพุทธศาสนาอ่อนกำลังอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะสำฤทธิ์ผลให้เกิดความสุขแก่สังคมแก่บ้านเมืองได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยของเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงทั้งที่เรานับถือพุทธศาสนามาได้ 2,300 กว่าปีแล้วแผ่นดินที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีของชาวชมพูทวีปชาวอินเดียเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิเมื่อกี้เนี่ยยังพากันสวดสุวรรณภูมิคันตาวาโสนุตราปีสาเจนิธามิตวาพมาชารังอาเทเสยุงเอเตสะเพยขาภูตาปีสาปรายันตุที่สวดมาทั้งหมดนั้นเป็นการเล่าเรื่องว่าพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิมาถึงที่นี่แล้วก็มาขับไล่พวกพูดผีปีศาจพวกยักษ์ทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้แต่ก่อนอยู่ภายใต้อำนาจของพวกยักษ์ยักษ์อยู่ในน้ำถ้าลูกหลานยังไม่เห็นเขาจำลองภาพมาให้เราเห็นไปกราบพระพุทธรูปที่คลังเสียงจะเห็นสองตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างๆพระพุทธรูปที่ตามันโปนๆออกมาเหมือนตาปูนะตัวผู้กับตัวเมียอยู่สองข้างพระพุทธรูปยักษ์ประเภทนี้แหละมันคุ้มครองมันยึดครองแผ่นดินนี้มันมีชื่อว่ายักษ์รักษะยักษ์รักษาน้ำอยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ตามลุ่มหนองหารชอบกินคนลงน้ำชอบกินเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะยักษ์พวกนี้ไม่มีเวลาเล่าให้ลูกหลานฟังพระสงฆ์ที่มามีจำนวน5รูปท่านก็บอกให้ประชาชนหลับตาสบายบอกให้ทหารวานวางอาวุธพวกทหารที่เขาจับอาวุธคอยคุ้มกันเขาจะแอบเขาจะดักฆ่ายักษ์ประเภทนี้เขาเห็นพระมาเขาเข้าใจว่าพระเป็นผีพระเหลืองๆห่มผ้าขาดหัวล้นๆเขาเข้าใจว่าผีเขาก็ไล่ฆ่าไล่ยิงแต่ไม่สามารถจะยิงพระได้พระโสนอุตระและเพื่อนสหธรรมิกของท่านอีก3องค์เป็น5ท่านเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วท่านก็ส่งสปายลงมาส่งล่ามลงมามีพระองค์หนึ่งสามารถพูดภาษาชาวสุวรรณภูมิได้ท่านผู้นี้แตกฉานนิรุตติปฏิสันธิทานิรุตติแปลว่าภาษาแตกฉานในเรื่องภาษาท่านสามารถที่จะพูดกับชาวสุวรรณภูมิรู้เรื่องทั้งท่านที่ท่านเป็นชาวอินเดียท่านพูดภาษาฮินดูท่านพูดภาษาตุรกูท่านพูดภาษาฟาสโตท่านลงมาบอกท่านลงมาถามว่ามีเรื่องราวอะไรพวกเราไม่มีพิษมีภัยกับใครแล้วท่านมาไล่ฆ่าไล่ยิงเราทำไมเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีพวกยักษ์อยู่ในน้ำกลางคืนจะแอบขึ้นมาหากินคนในบริเวณแถบนี้ยักษ์พวกนี้มีชื่อว่ายักษ์รักษะแปลเป็นภาษาไทยว่าผีเสือน้ำชอบอยู่ตามลุ่มลำน้ำใหญ่ๆอย่างน้ำสงครามแม่น้ำโขงอย่างนี้บริเวณแถบนี้ภาษาบ้านเฮาว่าเงือกกระบอกภาษาโบราณภาษาไทยเขาแปลว่ายักษ์ผีเสือน้ำมันจะมาคอยกินลูกพระราชามหากษัตริย์มาแอบกินคนลงน้ำพระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายวางอาวุธซะ พากันไปหลับไปนอนเถอะมันดึกมันดื่นแล้วพวกอาตมาทั้งหลายจะพากันปราบให้ท่านทั้งหลายจะหลับตาอย่างมีความสุขพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้ผ่านขอให้เป็นหน้าที่ของพวกอาตมาเถอะพวกอาตมาเป็นสมณะสมณีทะอารณาโลเกสมณะนี้ไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกทหารเขาก็ไปแจ้งพระราชาเขาไม่ไว้ใจเขาบอกว่าขอเดชะมีผีอีกพวกใหม่มา 4-5 ตัวเหลืองๆเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เก่งด้วยพูดภาษาพวกเราก็รู้เรื่องพูดไพเราะมากพูดจานุ่มนวลไพเราะอ่อนหวานบอกว่าพวกผีเหล่านี้บอกตัวเองว่าเป็นสมณะพวกข้าพระองค์นี่ไล่ยิงไล่ฟันไม่ถูกยิงก็ไม่ถูกฟันก็ไม่ถูกแล้วพวกผีเหลืองๆพวกนี้ยังเหาะไปบนอากาศได้ด้วยและลงมาพูดเป็นภาษาคนได้ด้วยบอกว่าขอให้หลับตาเถิดจงพากันหลับสบายบนพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้ผ่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะปราบเสี้ยนน้ำให้จะปราบพวกปีศาจให้จะปราบพวกยักษ์ให้พระราชาก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นคนวิเศษไม่น่าจะเป็นผีแต่อย่าไว้ใจอย่าวางอาวุธแต่จงเตรียมอาวุธไว้แอบซุ่มอยู่เวลาผีพวกยักษ์ลักขสะผีเสื้อน้ำนี่ขึ้นมาเมื่อผีเหลืองๆนี่ขึ้นมาต่อสู้กับผีเสื้อน้ำถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้เราจะได้ช่วยยิงช่วยฟันเตรียมอาวุธไว้เป็นกองหนุนมีพระราชารูปแม่น้ำโขงสั่งพวกทหารแอบซุ่มคอยช่วยเหลือพระเพราะเอาเข้าจริงๆปีศาจเหล่านั้นก็พากันขึ้นมาพวกยักษ์น้ำเหล่านั้นพากันขึ้นมาเป็นฝูงเลยจะมาหากินเด็กกลางคืนพระเหล่านี้ท่านก็เพ่งเตโชกสินเพ่งเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็เป็นลมพัดไปพวกเหล่านี้ก็บังหวนควันเป็นควันขโมงออกมาพระท่านก็เพ่งเป็นไฟเป็นควันเหมือนกันทำให้พวกผีเหล่านี้ร้อนสู้ไม่ได้ต้องพากันตกน้ำปอมแปมไปหมดเลยจึงมีคำสวดเมื่อกี้นี่ในหนังสือเรานั่นที่สวดว่าปีศาจเจนิธมิตวาแปลว่าขจัดปัดเป่าพวกปีศาจออกไปเอเตสัพเพยักขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปปีศาจทั้งหลายถอยไปไอ้คำสวดเมื่อกี้นั้นไม่ใช่สวดเล่นๆนะของดีๆนะในหนังสือนั่นอยู่ในรูปพระพุทธรูปของเราอยู่ในหน้าหนังสือเนี่ยเห็นมันเป็นตัวขอมตัวล่างๆนั่นจะเขียนว่าเอเตสัพเพยักขาภูตาปีศาจปรายันตุแปลว่ายักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายถอยไปปายาปรายันตุแปลว่าถอยไปนี้คือความลำบากในการมาเผยแพร่พุทธศาสนาจนมาถึงบ้านเราไม่ใช่ความง่ายการมาเผยแพร่พุทธศาสนาครั้งนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรยังประกาศเสถะไม่ได้ใช้คำว่ามาประกาศศาสนาใช้คำว่ามาประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อวานหมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐตามอริยมรรคมีองค์8ถามคืนก็บอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ในอริยมรรคมีองค์8นั้นมันก็คือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคือเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญานั่นเองเมื่อวานเรามาพูดกันถึงตอนนี้แล้วเราก็หยุดไปเป็นการพรีพาเลชั่นและก็เป็นการพูดเรื่องเก่าขึ้นมาเสริมเพื่อจะต่อสารต่อไปและวันนี้เราพูดกันค้างไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรใครจำได้บ้างสาธุสาธุนี่แปลว่าดีแล้วแปลว่าลูกหลานตั้งใจฟังยังไม่ลืมกองทุนแห่งชีวิตวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตเอาใหม่ก็ได้มั้ยเขียนใหม่กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิต ถ้ามีภูมิทุนอันนี้ชีวิตจะพัฒนาถึงที่สุดจะถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เรียกว่าฟูลฮิวแมนบีอิ้งเต็มมนุษย์มนุษย์เต็มคนพูดภาษาสมัยใหม่นะก็ลำบากปากมันไม่ยังไม่เข้าที่เรียกว่าเวอร์ซิลเมคกิ้งฟอร์ดีเวลลอปเมนต์ทูฟูลฮิวแมนบีอิ้งแปลว่าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้มันเกิดความเต็มก่อนอื่นใดจะต้องทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าลูกหลานจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่พวกเรานี่เป็นมนุษย์นี่มนุษย์เรานี้เป็นสัตว์วิเศษวิเศษกว่าสัตว์อื่นๆที่มันวิเศษบางทีเราก็เรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐวิเศษนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสเปเชียลใช่ไหมภาษาไทยเราก็พูดกันอยู่วิเศษวิเศษอยู่วิแปลว่าแปลกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือเมื่อมาเป็นภาษาไทยแปลงวะเป็นพระมันจึงจะถูกกับปากคนทันคนไทยเพราะตัววอตัววินี่เป็นภาษาบาลีวิเศษะพอมาถึงเมืองไทยจะมักจะแปลงจากวอเป็นพอเป็นพิเศษพิเศษนั่นก็แปลว่าแปลกกว่าปกติแปลกกว่าส่วนที่มีที่เหลือเป็นปกติมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษก็หมายความว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดเกินกว่าสัตว์ธรรมดาที่มันมีอยู่ในโลกพิเศษขนาดไหนสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นสัตว์ที่พัฒนาตนเองได้การพัฒนาตนเองคือสัตว์ที่ฝึกได้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเวไนยสัตว์สัตว์ที่นำไปได้สัตว์ที่ฝึกได้หรือบางทีท่านใช้คำว่าทวิตตะสามารถที่จะฝึกตนเองได้สัตว์อื่นเขาฝึกไม่ได้ได้ก็ต้องคนไปฝึกให้อย่างควายนี่ไถนาเป็นมันไม่ใช่มันฝึกเอาเองนั่นน่ะคนต้องฝึกให้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเดินเดินงอมงอมงอมมาให้คนมาเข้าแอร์เข้าไถแล้วมันก็ฝึกเองมันไม่ได้มันต้องเอาคนไปฝึกคนต้องไปจับบังคับฝึกคนเรานี้เป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกได้และจะต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆทั่วไปถ้าหากยังไม่ฝึกมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรแปลกพิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมดามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นภาษาบาลีเขาพูดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมาในโลกเป็นคำของพวกพราหมณ์เรียกว่าพราหมณภาษิตเขาใช้คำว่าอาหาระนิทราพยะเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังแปลว่าการกินอาหารการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการหวั่นกลัวต่อความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้สามันเนตปสุภินารานังสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์สัตว์ก็กินเป็นไม่มีใครไปสอนมันสัตว์ก็นอนหลับเป็นสัตว์ก็ไปหาอาหารมากินเป็นสัตว์ก็กลัวตายเป็นและสัตว์ก็สืบพันธุ์เป็นเหมือนกันสี่อันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณลูกหลานจำไว้นะสัญชาตญาณสี่อย่าง instinct of flightคือเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้คือสัญชาตญาณความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่เกิดมาเกิดมาก็ไม่มีใครสอนตั้งแต่สัตว์และมนุษย์สัตว์เซนเดียวขึ้นมาถึงมนุษย์ถึงเทวดาเขาจะมีสัญชาตญาณอย่างเดียวกันคือกินแล้วก็นอนหลับแล้วก็ย่านตายบ้านทางว่าย่านตายพยะพยะพยะหรือว่าภัยนั่นน่ะแปลว่ากลัว กลัวสุดยอดของความกลัวก็คือกลัวตายและสุดท้ายมีคำว่าเมทุนันจะเมทุนันจะแปลว่าทำอันประกอบกันเป็นคู่คู่ระหว่างชายระหว่างหญิงอันนี้เรียกว่าการสืบพันธุ์ระหว่างเพศไม่มีใครสอนไม่มีโรงเรียนสอนเป็นเองอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์เราถ้าไม่ได้ฝึกตนเพื่อควบคุมสัญชาตญาณอันนี้เราก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าสัตว์เหมือนกันกับสัตว์เพราะฉะนั้นจริยธรรมนี้เป็นตัวมาควบคุมสัญชาตญาณจึงเรียกว่าพรหมจริยะพรหมจรรย์ชีวิตอันประเสริฐสามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณนี้ได้ทีนี้ลูกหลานฟังให้ดีนะจดสัญชาตญาณเป็นภาษาบาลีญาณเหมือนกันนะเมื่อเราฝึกตนได้ดีๆแล้วเนี่ยเราฝึกพัฒนาตนขึ้นมามันจะมีญาณตัวใหม่ขึ้นมาสัญชาตญาณต่อมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งเมื่อเราฝึกตัวเราขึ้นมาอยู่เหนือสัญชาตญาณมันจะมีญาณอีกตัวหนึ่งญาณนี้แปลว่ารู้ภาวิตญาณลองจดสินี่จะถามคืนเมื่อฝึกภวิตญาณเก่งๆๆ ขึ้นมาแล้วภวิตญาณนี้ถ้ำทองขึ้นมาถึงที่สุดมันก็จะเป็นวิปัสสนาญาณกี่ญาณแล้วเอาทีนี้ย้อนกลับมาใหม่มาจดใหม่ภาษาวิชาการให้มันเป็นสกอล่าสักหน่อยหนึ่งสัญชาตญาณเขาใช้คำว่า instinct of life ภวิตญาณเขาใช้คำว่า intellectual วิปัสสนาญาณเขาใช้คำว่า intuitive wisdom กี่อินกี่อินแล้วจดทันไหมสามญาณกับสามอินสัญชาตญาณทบทวนภวิตญาณวิปัสสนาญาณเรากำลังฝึกภวิตญาณอยู่ในขณะนี้ถ้าเราฝึกไปหลายวันมันจะเกิดวิปัสสนาญาณสัญชาตญาณคือ instinct of life ภวิตญาณคือ intellectual วิปัสสนาญาณคือ intuitive wisdom หรือใช้คำว่า knowledge inside knowledge เอาตัวเดียวว่า intuitive wisdom 3 in 3ญาณฟังให้ดีเมื่อเราได้อบรมให้ครบวงจรแล้วความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์และมันก็จะเต็มจริยธรรมมันจะสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เมื่อวานจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้ก็จดไว้หน่อยวันนี้กลับไปที่บ้านจะได้ไปทบทวนไปนิเพไปอบรมมา4วันได้อะไรบ้างจะได้อะไรสั้นๆสักข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องดีปีนี้เราจบปีสุดท้ายเราจบการศึกษาแต่เรายังไม่จบการฝึกฝนอบรมเมื่อวานเราพูดว่ากิตตินจะปัปโปนติอธิจเวเทจดทันไหมไม่ทันเรียบจะไปขอเทปกับท่านท่านบันทึกไว้อยู่กิตตินจะปะโปนติอธิจเวเทแปลว่าเรียนจบวิทยาการแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศได้สุดท้ายมันมีอีกคำหนึ่งว่าสันติงปุเนติจรเนนะทันโตแปลว่าเมื่อได้อบรมทางจริยธรรมมาดีแล้วต่างหากจึงจะประสบกับความสุขสงบสันติในใจได้เอาเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนภาษาบาลีเมื่อเรียนจบวิทยาการก็สามารถหาชื่อเสียงเกียรติยศได้ แต่มีแต่นะมีบัตรนะแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมจริยธรรมดีแล้วจึงจะประสบความสุขสงบสันติได้ในใจความรู้ที่เรียนมามากๆนั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดความสุขได้โดยสมบูรณ์เรามาฝึกเรามาอบรมจริยธรรมนี้เป้าหมายของเราก็เพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขสงบร่มเย็นเอาละเป็นอันว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะต้องฝึกให้ได้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อจะควบคุมสัญชาตญาณ4อันนี้ถ้าควบคุมสีอันนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่าสัตว์ธรรมดาจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหีนางปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันจริงๆแล้วไม่เสมอกันนะไม่เสมอกันนะอยากจะค้านภาษิตตรงนี้หน่อยหนึ่งน่าจะใช้คำใหม่ว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมานิปหินาปสุภิสมนาน่าจะเป็นธรรมานิปหินาเนตปสุภิอธิปหินาน่าจะใช้คำนี้น่าจะใช้คำว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะซะแล้วมนุษย์นี่นะยิ่งจะเลวร้ายไปกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายเขาไม่เกิดสงครามสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเราไปเดินดูงัวดูควายตามทุ่งมันเป็นบ้าปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไม่มีสัตว์ทั้งหลายฆ่าตัวตายไม่เป็นไม่มีควายตัวไหนกุ้มใจวิ่งไปชนต้นไม้ตายเป็นแต่มีมนุษย์นี่ผูกคอตายไม่มีสัตว์ตัวไหนฆ่าลูกได้เดี๋ยวนี้มนุษย์ฆ่าลูกได้ฆ่าลูกในท้องก็ได้กินยาฆ่าลูกทิ้งแต่ยินข่าวเมื่อปีก่อนๆได้ยินข่าวทีๆเดี๋ยวนี้เขาคงขี้เกียจลงหนังสือพิมพ์นักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณตัวที่ว่าเมถุนัญจะนี่แหละคือตัวสืบพันธุ์เนี่ยก็ไปร่วมประเวณีสืบพันธุ์กันก็มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วทำยังไงก็ไปหาคลินิกเถื่อนไปรีดลูกออกมาไปฆ่าลูกในท้องวิธีฆ่าของเขาก็เอาเงินไปจ้างไปจ้างหมอเถื่อนนั่นหมอที่เขาเปิดคลินิกรับทำแท้งน่ะเขาก็จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกมดลูกบ้านเฮาเอิ้นว่าเอาเกลือเข้าไปเอือบลูกน้อยๆน่ะในห้องน่ะเสร็จแล้วเด็กมันก็ตายแล้วเขาก็จะมีเครื่องดูดสอดเข้าไปในช่องคลอดดูดออกมาเมื่อดูดพอพ้นมีขาอะไรออกมาหน่อยเขาก็จับดึงโกดออกมาเลยพอดึงออกมาแล้วให้ทำยังไงถ้ามันตัวเล็กก็เอาใส่ถุงใส่อะไรไปทิ้งไกลๆกลัวเจ้านายจะมาพบจะมาจับมาเป็นพวกอาชญากรรมอาชญากรสุดท้ายถ้าตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เขาก็จะสับเป็นชิ้นสับแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เครื่องมือมิลิกเครื่องปั่นก็กดโกรกกดเลยโกรกทีเดียวเลยเมื่อวานเราพูดแล้วว่าพุชบัตเตอร์เอกกดปุ่งก็จะกดทันทีเมื่อกดแล้วเด็กที่ออกมาใหม่ๆนั้นก็จะแหลกเหลวเป็นน้ำเลยเป็นโจ๊กเลยก็เอาไปทิ้งในหัวส้วมอันนี้สัตว์ธรรมดาทำได้ไหมสัตว์ธรรมดาทำไม่ได้แต่สัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมะนี่อย่าหวังเลยว่ามนุษย์นี่ถ้าขาดธรรมแล้วจะเสมอเหมือนกันกับสัตว์จะต้องเข้าใจว่าถ้าขาดธรรมะเสียแล้วมนุษย์นี้จะเลวร้ายไปกว่าสัตว์แม้แต่ลูกอยู่ในท้องก็ฆ่าได้สัตว์นี่ขออภัยไอ้ตัวมันเดินย่องๆมาตรงนั้นน่ะที่มันมีอยู่สี่ขานั่นบางตัวมันออกลูกมาทีละ4ตัว5ตัวแต่มันเลี้ยงได้หมด ดูนมแม่ทีละ4ตัว5ตัวอีดำอีดังมันจะแอนอดอกแอนทันให้ลูกมันดูดมันดูดซื้อได้ซีนซีนหยางพองเสร็จแล้วมันก็จะแอนอกให้ลูกมันดูดทีละ3 4ตัวเมื่อมันได้ยินเสียงคนหรือได้ยินเสียงอันตรายใดๆมาตามันก็จะมองดูอันตรายถ้าเห็นคนหรือเห็นสัตว์อื่นจะมาทำอันตรายมันก็พาลูกมันวิ่งนี่มันยังเลี้ยงลูกมันได้วิ่งไม่วิ่งเฉยๆนะบางตัวคาบนมวิ่งด้วยทั้งคาบทั้งแรง